To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne trzy osoby zatrzymane przez CBA w sprawie handlu fałszywymi fakturami. Na ich działalności Skarb Państwa stracił 60 milionów złotych. Przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold trwa przesłuchanie byłego prezesa OLT Express. Rosja nie chce płacić na Radę Europy, w obradach której, jak tłumaczy, nie uczestniczy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym fałszowania faktur VAT. Tym samym liczba zatrzymanych wzrosła do 30. To kolejna grupa wyłudzająca VAT, którą rozbiły polskie służby, ale także w tym przypadku sposób działania był podobny. Chodzi o tak zwaną karuzelę faktur, czyli przekazywanie z firmy do firmy faktur na nieistniejące usługi czy sprzedaż towarów, których nigdy nie było. Wszystko prowadzi do wyłudzenia zwrotu lub zaniżenia podatku VAT. Śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawieniem nierzetelnych faktur i sprzedażą w celu zaniżania zobowiązań podatkowych, przywłaszczania pieniędzy, wyłudzania środków unijnych. Mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Zatrzymani mężczyźni narazili Skarb Państwa na ogromne straty. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko tych trzech dziś zatrzymanych biznesmenów mogą sięgać nawet 60 milionów złotych. CBA nie wyklucza w tej sprawie kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie sejmowa komisja śledcza do sprawy Amber Gold. Trwa przesłuchanie Jacka Łyczby, byłego prezesa OLT Express, linii lotniczych, która w listopadzie 2011 roku utworzyła gdańska spółka. Świadek powiedział, że z Marcinem P., właścicielem i twórcą Amber Gold, miał słaby kontakt, ale dodał, że gdy tworzono linię, znalazł informacje na temat jego przeszłości. Między innymi wiedział, że był on ukarany za sprawę sieci punktów płatności Multikasa, gdzie przywłaszczono oszczędności klientów. Znaleźliśmy informacje na temat Multikasy. Przy pierwszym możliwym spotkaniu z panem Marcinem P. domagałem się wyjaśnień. Mówił o błędach młodości, za które zapłacił. Mówił, że został wmanewrowany w jakieś sprawy związane z tą Multikasą, natomiast spłacił swój dług, odbył karę, powiedział, że ten wyrok jest zamazany. Linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku. Niespełna miesiąc później to samo stało się z gdańską piramidą finansową. Przenosimy się do Zakopanego. W sanktuarium na Krzeptówkach odbędą się wieczorem główne polskie uroczystości setnej rocznicy objawień fatimskich. Jednocześnie miasto wspomina wizytę pod Tatrami papieża Jana Pawła II przed 20 laty. W Zakopanem jest Karol Darmoros. Powiedz, jak będą przebiegać uroczystości i czy na miejscu gromadzą się już pielgrzymi? Centralnym punktem uroczystości będzie msza święta o godzinie 18, połączona z odnowieniem aktu poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Na miejscu gromadzą się już pielgrzymi, którzy wspominają też pobyt pod Tatrami Jana Pawła II. Na was zawsze można liczyć. Te słowa najbardziej utkwiły w pamięci. Dla mnie osobiście jest najważniejsze to, że tu składałem wieczną konsekrację i po prostu obiecałem Bogu na całe życie wierność. Jednocześnie w Zakopanem rozpoczęły się obrady Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi przyjmą zmiany w wytycznych dotyczących przypadków pedofilii. Przewodniczący KEP, arcybiskup Stanisław Gądecki, zapewnił, że każdy wiarygodny przypadek wykorzystywania nieletnich będzie zgłaszany organom ścigania. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Do tego ostatniego wątku wrócimy w serwisie za godzinę. Rosja nie przekaże części składek dla Rady Europy. Zablokowała wypłatę 11 milionów euro, bo jak tłumaczy rosyjska delegacja, nie uczestniczy w pracach zgromadzenia parlamentarnego tej organizacji. Moskwa jest jednym z pięciu największych płatników Rady Europy. Jej roczne składki sięgają 40 milionów euro. W 2014 roku po aneksji Krymu Rosja została pozbawiona części praw w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, ponieważ sankcje wobec rosyjskiej delegacji nie zostały zniesione. Deputowani tego kraju postanowili nie uczestniczyć w pracach zgromadzenia. Zablokowanie ostatniej transzy tegorocznych składek w wysokości 11 milionów euro potwierdziło rosyjskie MSZ oraz obie izby parlamentarne. Jednocześnie Moskwa wyraziła zaniepokojenie ogłoszeniem wotum nieufności wobec przewodniczącego zgromadzenia. Pedro Agramunt został pozbawiony prawa wykonywania jakichkolwiek czynności w imieniu zgromadzenia za to, że poleciał do Syrii z delegacją rosyjskiego parlamentu. Inicjatorzy wotum nieufności tłumaczą, że przewodniczący nie powinien korzystać z samolotu państwa, które zostało ukarane ograniczeniem praw za agresję na inne państwo uczestniczące w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. W centrum, na południu i zachodzie kraju możliwe przelotny deszcz i burze. 20 stopni nad morzem, 25 w centrum, do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szansa dla wszystkich studentów i doktorantów. Masz pomysł? Prowadzisz badania? Potrzebujesz wsparcia? W ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój możesz starać się o dofinansowanie projektów realizowanych przez uczelnie. O tym, co w ramach tego programu już powstało, co powstać może i gdzie się zgłosić, opowiemy w audycji Do Południa. Jutro między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Perfekcyjna jakość, innowacyjne technologie. Jednym słowem Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Masz dość dłużników? Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. Prawie 7 minut po południu. Według głównego inspektora sanitarnego w 2015 roku 7200 osób trafiło do szpitali po zażyciu substancji psychoaktywnych, tak zwanych dopalaczy. 24 osoby zmarły. Z badań wynika, że pierwszy kontakt z dopalaczami młodzież ma już w wieku 13-14 lat. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że jako państwo nie radzimy sobie z walką z dopalaczami. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że mimo akcji przeprowadzonych po fali zatruć w 2010 roku, kiedy zamykano sklepy i wycofywano z obrotu szkodliwe substancje, nie doszło do trwałego ograniczenia dostępności groźnych substancji. Nasze przepisy nie nadążają za zmianami na rynku. Nie mamy na przykład narzędzi prawnych, by skutecznie walczyć ze sprzedażą w internecie, a lista substancji niedozwolonych jest po prostu łatwa do obejścia. Państwowa Inspekcja Sanitarna nakłada na handlarzy kary. Od 2010 roku do 2016 łącznie w wysokości 65 milionów złotych. Tyle tylko, że do budżetu wpłynęło zaledwie 1 800 000 z tytułu kar. Zaledwie 3% udało się wyegzekwować. Można oczywiście prowadzić edukację wśród młodzieży. Często na szkoleniach instruktorzy pokazują film, na którym młody człowiek po zażyciu dopalaczy traci przytomność, jest jak warzywo, poza świadomością albo na granicy jest po prostu nieobliczalny. Dziś pytanie, czy z handlem dopalaczami można sobie poradzić, a moim gościem jest pan prezes Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam pana, panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A w ubiegłym roku, w porównaniu do roku 2015, liczba zgłoszonych zatruć była mniejsza. Czy to znaczy, że skala zjawiska jest mniejsza, a może mamy kłopot z odnotowywaniem takich przypadków? Sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo w zeszłym roku wchodziła w życie nowelizacja przepisów o liście zakazanych substancji i przepraszam za takie określenie, handlarze dopalaczami albo mówiąc wprost handlarze śmiercią wyrzucali na rynek w ramach promocji różne substancje, które wiedzieli, że za chwilę będą zakazane i które były sprzedawane za dużo mniejsze pieniądze, a czasami wręcz rozdawane młodzieży. Stąd rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy radykalny wzrost przypadków zatruć, także tych najbardziej tragicznych finałów zażywania dopalaczy, a w tym roku mamy spadek, tylko obawiam się, że to może być taka sytuacja jak w latach wcześniejszych, czyli że rzeczywiście w roku 2016, teraz w 2017 mamy chwilowy spadek, a chemicy, którzy cały czas udoskonalają te substancje, zamieniając substancje chemiczne wpisane na listę zakazanych substancji nowymi, ale tymi, które i tak wywołują taki sam efekt. Wkrótce znajdą zmienniki dla zakazanych substancji. Niestety obawiam się, że jeżeli nie zmienimy przepisów prawa, to za chwilę możemy mieć ponowny wzrost osób zatrutych poza życie. To po kolei. A propos prawa, panie prezesie, bo temat, jak pamiętamy, był medialnie bardzo nośny. W 2010 roku rząd ogłosił wówczas wojnę z dopalaczami, handlarzami, sklepami. Sklepy, jak pamiętamy, masowo zamykano. Zmieniono również prawo. To wszystko okazało się niewystarczające? To okazało się, że ten sukces był krótkotrwały. Rzeczywiście wtedy z prawie 600 osób zatrutych to spadło do 170 kilku, później 200 kilkudziesięciu, ale już w trzecim roku było to ponad 1000 osób, które wylądowały w szpitalach po ciężkim zatruciu dopalaczami. Z czym to było związane? Udało się zamknąć sklepy z dopalaczami, ale handel wtedy się zmienił. Dystrybutorzy tych narkotyków przeszli, bo dopalacz to de facto chemiczny narkotyk, przeszli ze sprzedażą do internetu, na przykład na serwerach, które były zarejestrowane poza granicami Polski, albo przeszli do sprzedaży takiej jak klasycznych narkotyków, czyli poprzez tak zwanych dealerów. Rozumiem. I ale jak z tym walczyć? Zatrzymajmy się, panie prezesie, przy tym internecie, bo ogromna część, jak pan mówi, sprzedaży substancji psychoaktywnych prowadzona jest właśnie w internecie. Jak temu przeciwdziałać, skoro często nie można zlikwidować internetowego sklepu? Możemy mieć tutaj, uważam, że możemy skorzystać z dwóch narzędzi. Po pierwsze, w sytuacji, w której już wiemy, że dopisywanie kolejnych substancji zawsze będzie procesem, w którym to instytucje państwa będą niestety nie będą nadążać za tym, którzy te substancje nie sprzedają, więc trzeba wprowadzić przepisy bardziej ogólne, mówiące o zakazie substancji, których zażycie wywołuje określone stany, a opis chemiczny pozostawiać tych substancji na takim poziomie ogólności, jak twierdzą eksperci chemicy, jest to możliwe, żeby wymiana jednej najdrobniejszej substancji nie powodowała, że dana substancja nie jest już w wykazie substancji zabronionych. Chemicy twierdzą, że jest taka możliwość. Eksperci, z którymi konsultowaliśmy wnioski z naszej kontroli, więc uważamy, że trzeba iść w tym kierunku i jeszcze jeden kierunek. Trzeba handlarzy dopalaczami ścigać na drodze prawnokarnej, a nie tylko administracyjnej. Okazało się, że droga administracyjna, w którym sanepid łącznie nałożył około 65 milionów kart. Mówiłem o tym, nie działa, ponieważ egzekwowanie pozostaje, mówiąc delikatnie, pozostawia wiele do życzenia. Jak to się dzieje, panie prezesie, że postępowania administracyjne, abstrahując od tego, czym się kończą i jak jest z egzekucją, o czym wspomnieliśmy, jak to się dzieje, że potrafią ciągnąć się latami? Na przykład Powiatowy Inspektorat Sanitarny, to z państwa raportu, w Łodzi. Sprawę przeciwko handlarzowi prowadził 4 lata. Wynikało to z opieszałości czy z braku narzędzi administracyjnych? Troszkę mamy do czynienia z połączeniem tych czynników. Po pierwsze, rzeczywiście ta droga administracyjna, w której pamiętajmy, że podmiot, na którego jest nałożona kara finansowa, ma możliwość odwołania się od tej decyzji pierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak widać, z tego ta droga jest rzeczywiście czasochłonna i to powoduje te opóźnienia. Nie jestem w stanie oczywiście w tym momencie odpowiedzieć, bo każdą z tych spraw trzeba by szczegółowo przeanalizować, czy także na poziomie postępowania sądowego nie trwało to zbyt długo. Za to nie ma żadnej wątpliwości, że droga administracyjna, w którym do ostatecznej decyzji mamy te substancje zabezpieczone, ale przepisy w Polsce nawet nie regulowały precyzyjnie, kto odpowiada na przykład za ich zniszczenie. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, na przykład, że sanepid, nie mając już wolnych powierzchni magazynowych, policja też nie chciała przejmować tego obowiązku na siebie, wskazując na luki w prawie w tym zakresie. Dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, jak na przykład takie, że zabezpieczone dopalacze były pozostawione w miejscu ich sprzedaży. Nie zaskoczę pewno naszych słuchaczy, jeżeli powiem, że w momencie, kiedy postępowanie już się zakończyło, okazało się, że z zabezpieczonych substancji większość już nie znajdowała się tam, gdzie znajdować się powinna. Ciekawe. Po prostu ci, którzy prowadzili te punkty sprzedaży dopalaczy, w trakcie tego postępowania sprzedali po prostu, je wprowadzili na, Dopalacze, jeśli dobrze zrozumiałem, były zabezpieczone u handlarza, tak? Tak to wyglądało? Dokładnie tak. One oczywiście były ostemplowane, ale nie w sytuacji, w której przy postępowaniu administracyjnym my mamy kłopot na przykład z ustaleniem po pewnym czasie, gdzie znajduje się osoba, która na przykład w takim punkcie sprzedaży pracowała, albo czy ma jakikolwiek majątek, o czym świadczą te sumy znikomej egzekucji nałożonych kar finansowych, to wszystko powodowało, że handlarze często czuli się bezkarni i tak jak powiedziałem, nawet zabezpieczone w toku wcześniejszych czynności substancje były później przez nich sprzedawane. Ale z tego, co pan mówi, panie prezesie, z tego, co czytałem, wynika, że my mamy ogromne dziury w prawie, bo na przykład pojawiły się wątpliwości, czy inspekcja sanitarna może niszczyć zatrzymane, zabezpieczone substancje. Wątpliwość dotyczy tego, czy o przypadku tego mienia, bo jest to mienie, nie powinien każdorazowo decydować sąd. Ale dlatego bardzo ważnym elementem tej kontroli, oprócz tego, że my pokazujemy, co się działo w Polsce w ostatnich 5 latach w tym obszarze walki z dopalaczami, są także wnioski i rekomendacje izby. Bardzo wyraźnie mówimy. Zmiana przepisów prawa, ściganie handlarzy dopalaczami nie tylko na drodze postępowania administracyjnego, ale także postępowania karnego. Zmiana przepisów prawa tak, żeby opis tych substancji ogólny, żeby zmiana jednej drobnej jego części, jakiegoś związku chemicznego nie powodowała, że cała substancja znowu jest legalna. Wprowadzenie czytelnych przepisów dających podstawę prawną do niszczenia zarejestrowanych dopalaczy. To wszystko jest opisane w naszym raporcie. Więcej, jest precyzyjnie wskazane, w którym kierunku dokładnie powinny pójść zmiany przepisów prawa, bo mam nadzieję, że nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości, że z dopalaczami trzeba walczyć, a lekarze, toksykolodzy wręcz mówią, że dopalacze są daleko tragiczniejsze często w skutkach niż klasyczny narkotyk, bo lekarze często czują się bezsilni. Nie są w stanie ustalić tak naprawdę, co zażyła dana osoba. W przypadku klasycznych narkotyków my już wiemy, jak one uzależniają, jakie są następstwa właśnie ich zażywania. W przypadku dopalaczy zmieniających się substancji chemicznych, ich składu, często lekarze czują się po prostu bezsilni. Inspekcje sanitarne, jeszcze jeden wątek, mają działać, ale jak, skoro na przykład brakuje im pieniędzy na badania zatrzymanych produktów? To nie są tanie badania. Dlatego mówimy w jednym z kolejnych wniosków, zweryfikowanie czytaj rozszerzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale także wzmocnienie kadrowe i finansowe sanepidu w zakresie z ograniczeniem podaży, sprzedaży dopalaczy i ich występowania na rynku. I musimy jeszcze jednej rzeczy nie pamiętać. Tak naprawdę dzisiaj mówimy za 5-12 w takim cyklu danego roku, bo największe zużycie dopalaczy przez głównie ludzi młodych, bo to jest ta grupa, do której handlarze docierają, jest w czasie wakacji. To jest niestety ten moment, gdzie, przepraszam, to tragiczne żniwo tych, którzy trafiają z poważnymi zatruciami, a czasami z tym najbardziej tragicznym finałem, czyli po prostu zgonem takiej osoby po zażyciu dopalaczami. Ich największa intensywność zawsze występuje w miesiącach wakacyjnych. Wiem, panie prezesie, że pańskie obowiązki nie pozwolą nam na jeszcze jedno spotkanie przed 13. Niemniej dziękuję za rozmowę. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, był naszym gościem. 18 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy z handlem dopalaczami można sobie poradzić? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw na stronie trójki. Give me one more chance. then I'm gonna make you sing. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your heart reach out to a swarm of bees, gonna blow right through you like the breeze. Give me one last dance, just like when the surface appears. Pan Wojciech piszący apeluje: kochani, nazywajcie to po imieniu, to są narkotyki i to te najgorsze, syntetyczne. Kto w ogóle to wymyślił? Dopalacze, co za gładki eufemizm. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy z handlem dopalaczami można sobie poradzić? Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów na początku. Ja myślę, zdanie subiektywne oczywiście, ale wszyscy się głowią nad przepisami, nad to, że ktoś zmieni jeden szczegół w składzie substancji, która może zabić. Przecież wystarczy zrobić jedną rzecz, że można handlować w Polsce substancjami, które są dopuszczone, a każda inna, czy to będzie zmienione, czy cokolwiek, traktowana będzie jak narkotyk, tak? Nie tylko. Może być traktowana jako trucizna, jako środek wybuchowy, cokolwiek. Każdy element, który jest wpuszczony na rynek, można nim prowadzić działalność gospodarczą na nim, prawda? O ile jest dopuszczony do obrotu. A wszystkie te, które chciałoby się, no niestety trzeba przejść ścieżkę, aby uzyskać takie dopuszczenie. Wtedy z automatu, prawda, wszyscy, którzy wprowadzą coś, na co nie ma zgody, odgórnie będzie to przestępstwo. A my się na razie ścigamy, że zabronimy substancji XY, po dołożeniu Z robi się trójka. No tak, tak? I ta lista nie ma końca i ta walka i wpisywanie tak na tę listę nigdy się nie skończy. Pan Piotr, panie Piotrze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Ja odnośnie tutaj tej rozmowy chciałem powiedzieć, że z doświadczenia swojego wiem, 7 lat temu 3 takie sklepy prowadziłem. Jak to wtedy było? No myśmy zostali bardzo oszukani, ja się tak czułem, byłem młody, 22 lata miałem, bardzo oszukani przez rząd, my płaciliśmy podatki, wszystko. Nie minęły 2 tygodnie, jak już prawnicy tych wszystkich hurtowni dzwonili, żeby otwierać, że oni już znają, wiedzą jak zmieniać prawa. Mnie wtedy trochę sumienie ruszyło, bo doświadczenie mogę powiedzieć, że to jest, no nie ma nic gorszego jak... Czy ja dobrze zrozumiałem, panie Piotrze, że pan prowadził tego typu sklepy z dopalaczami? Trzy sklepy miałem w 2010 roku, 2 października. Zostały mi one zamknięte, zostały mi... A nie miał pan, panie Piotrze, nigdy wątpliwości, czy też przekonania, że... Ale przed chwilą, panie redaktorze, powiedziałem, że no, ja byłem młody wtedy, chwilę później dzwonili do mnie, ja miałem 22 lata, chwilę później dzwonili już do mnie ci adwokaci tych hurtowni, tych firm, które nam to zaopatrywały i żeby otwierać, ja tego już nie zrobiłem, ponieważ miałem właśnie wątpliwości, ruszyło mnie sumienie, bo z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie ma nic gorszego. To jest oczywiste. I teraz jak z tym walczyć, tego nie wiem. Wiem natomiast, że proszę zwrócić uwagę na Portugalię, proszę zwrócić uwagę na Urugwaj, gdzie przestała być prowadzona ta taka totalna wojna z narkotykami, co jest idiotyzmem, bo tu sobie trzeba powiedzieć jasno, że no przez tyle 10 lat jakaś tam próba wojny z jakimiś pseudo wyimaginowanymi narkotykami. Sugeruje pan, panie Piotrze, zmierzając do puenty, że jeżeli na przykład część narkotyków zalegalizujemy, to ograniczymy problem dopalaczy, tak? Panie redaktorze, sugeruję, że istnieje potężny rynek na przykład trawki tak zwanej w Polsce i jedyne co rząd robi, to mówi, że to jest nie można i to jest koniec. Nie ma żadnej kontroli nad tym. I to jest moim zdaniem podstawowy błąd i stąd się biorą zapotrzebowania na inne substancje. Proszę, tak jak mówię, zobaczyć na Urugwaj, na Portugalię, tam nie ma problemu dopalaczy. Ja myślę, że tu trzeba zacząć szukać, bo to jest duży problem z tymi solami kuchennymi, jest, czy tam do kąpieli. To prawda. Panie Piotrze, dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom. Tadeusz Wobrzycha. Panie Kubo, ten program ma w pewien sposób przeciwdziałać temu problemowi i bardzo dobrze, że taki temat został podjęty. I myślę, że po prostu należałoby spojrzeć, że jest pewna przyczyna, że ludzie po to sięgają. No po prostu są nieszczęśliwi i chcą sobie po prostu trochę złudnego szczęścia zażyć, aby później no przez jakiś tam czas sobie w jakiś sposób sztucznie to przeżywać. Mhm. Ja, panie Kubo, po prostu też chcę być pomocny w tej sprawie właśnie, żeby przeciwdziałać temu problemowi. W przeciwieństwie do tych ludzi, których no w tym sensie określam, że są nieszczęśliwymi, chcę być otwarty i pomocny. I chcę po prostu, żeby kto by chciał, żeby mógł do mnie zadzwonić na numer 794-358-151. Dziękuję uprzejmie. Ale zadzwonić w jakiej sprawie? I porozmawiać, bo ja chcę swoim szczęściem podzielić się z innymi, którzy tego szczęścia szukają, panie Kubo, takich właśnie rzeczach. Taka powtórka z traktatu o szczęściu. Aneta Markiewicz, Fundacja Arka Nadziei. My sobie nie poradzimy z handlem, z dopalaczami, dopóki mamy luki prawne, z których ci ludzie korzystają, wprowadzają na rynek te produkty. A poza tym sprawa jest taka, że coraz nowe sklepy powstają i to sklepy nie z dopalaczami, tylko tak jak u nas w mieście, na przykład jest to mydlarnia lub sklep z nawozami roślin. Oczywiście ludzie wiedzą o tym, że są to te środki, które można zażywać i kupują je w tych sklepach. Mamy też Lombard, który sprzedaje takie środki. Jeżeli nie widzimy, na przykład policjanci nie złapali nikogo gdzieś tam na jakimś procederze, no to nie mogą sobie wpaść do sklepu i zrobić sobie co chcą, tylko muszą się poruszać w obrębie prawa, więc no, nie uważam, że ten proceder się skończy. Pan Robert uważa, że należy ograniczyć radykalnie ściganie handlarzy tych, jak i innych, każdych innych narkotyków, wyłącznie do tych, którzy udostępniają je osobom nieletnim, karać srogo. Ściganie, zdaniem słuchacza, ludzi dorosłych za to, że chcą zażywać jakieś środki, według własnego uznania czy ich dostawców, jest kompletnym nonsensem. 7 trójek na początku 22. Czy z handlem dopalaczami można sobie poradzić? Czekamy na państwa telefony. Czeka pan Darek, ja czekam na listy. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć, że można sobie poradzić, tylko trzeba chcieć, bo u nas te przepisy po prostu, tak jak tutaj przed chwilą pani powiedziała, są po prostu, no, tych nie ma prawnych takich. Powinny być bezwzględnie wszystkie trucizny, które są, które środki wpływają na zatruwanie organizmu, są niebezpieczne, powinien być całkowity zakaz, a nie patrzymy po prostu, czy w danym produkcie ten środek, czy ten jest dopuszczony. Nie ma, nie powinno być czegoś takiego. Jest całkowity zakaz i koniec. I powinno być to prawo respektowane przede wszystkim, a nie uciekamy po prostu gdzieś tam i szukamy, zastanawiamy się. Są instytucje kontrolujące. Trzeba dać odpowiednim po prostu, czy to będzie sanepid, czy jest przecież policja, od czego jest policja. Powinni się tym po prostu sanepidem zająć i całkowicie nie ma po prostu możliwości sprzedaży w sklepach środków, które będą po prostu truciznami dla młodych ludzi i w ogóle powinny być niedopuszczone. Ustawa wychodzi, do widzenia, tylko i wyłącznie jeżeli to ma być po prostu jakiś środek, który ma być po prostu przydatny do czegoś, to za specjalnym zezwoleniem. A tak to całkowity zakaz sprzedaży i wtedy będzie spokój. Jak dziękuję, sądzę, dziękuję panu. Prowokujący nieco list od pana Andrzeja. Ciekawe, czy zawodowym uszczęśliwiaczom ludzkości przyjdzie kiedykolwiek do głowy myśl, że ja mam w nosie ich zakazy. Piję, palę, wącham co chcę, a państwu nic do tego. Powiecie może, że potem musicie mnie na wasz koszt leczyć, ale czy ja się do waszego kołchozu medycznego dobrowolnie zapisałem? Panie Emilu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, zresztą jeden z słuchaczy już mówił, wspominał o tym. Legalizacja niewielkich ilości marihuany na własny użytek, która i tak jest dość popularna w naszym kraju, a cała walka z nią to jak walka z wiatrakami. W tej chwili zarabiają na niej tylko i wyłącznie grupy przestępcze. Efekty uboczne ma zdecydowanie mniej poważne niż wszelkiego rodzaju dopalacze, więc myślę, że coś takiego w dużej mierze rozwiązałoby problem. Pani Agnieszka napisała, narkotyki takie czy inne były, są i będą. Nikt nie zrobi z tym nic. Walka z dopalaczami czy narkotykami jest z góry skazana na porażkę, bo ludzie zawsze będą uciekali w używki. Pan Jan jeszcze, panie Janie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, słucham. W sprawie dzisiejszego tematu dyskusji chciałbym powiedzieć, że przed pojawieniem się sklepów stacjonarnych w Polsce dokładnie te same substancje można było kupić w internecie i wtedy siłą rzeczy, żeby klienci chcieli kupować znane sobie substancje, producenci umieszczali w składzie odpowiednie rośliny, odpowiednie susze powiedzmy, a potem przyniosło się do sklepów stacjonarnych. Można było wejść z takiego sklepu, otrzymać paragon, to było powiedzmy legalne. Dzisiaj, kiedy większość tych substancji jest zakazana, nie ma kontroli tak naprawdę nad tym, co tam jest umieszczane. I nie chcę przez to powiedzieć, że należy wrócić do kontrolowanej sprzedaży, ale chciałbym jedynie powiedzieć, że delegalizacja kolejnych substancji niczego nie zmieni. Należałoby, tak jak powiedział pan przed chwilą, najprawdopodobniej pochylić się nad kwestią legalizacji, co najmniej medycznej. Podobnie uważa piszący pan Mateusz, tylko legalizacja miękkich narkotyków, edukacja może pomóc. Ludzie nie biorą dopalaczy, bo chcą dopalaczy, chcą cokolwiek, a tylko one są dostępne. Michał Kidawa, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Nie uda się go wyeliminować zupełnie, podobnie jak nie uda się zupełnie wyeliminować handlu narkotykami. Natomiast są pewne mechanizmy, które są wprowadzane w różnych systemach karnych w Europie, które pozwalają w jakimś stopniu ograniczać to zjawisko albo przynajmniej utrzymywać się pod kontrolą. Są to m.in. takie rozwiązania jak blanket ban, czyli wykorzystywane w tej chwili w Wielkiej Brytanii, czyli całkowity zakaz sprzedaży tego typu substancji, bardzo ogólnie zdefiniowane. Są także systemy, które wprowadzają rozwiązania generyczne do prawa, czyli kontrolę nie poszczególnych substancji, tak jak to jest w tej chwili realizowane w Polsce, natomiast grup substancji. Wydaje się, że część tego typu rozwiązań może w sposób wydatny ograniczyć pojawianie się tych substancji na rynku, natomiast no, najprawdopodobniej nie da się tego wyeliminować w 100%. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Lanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar, specjalistka terapii uzależnień. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Nigdy nie wiemy, co zawiera substancja psychoaktywna. To znaczy, że nigdy nie możemy przewidzieć reakcji organizmu, czyli za każdym razem za życie może skończyć się śmiercią? To prawda, że nigdy nie wiemy i nigdy nie wiemy, jak działa substancja sama w sobie, nie jest groźna czasami, ale wszystko zależy od tego, na jaki grunt padnie, czyli na jednego człowieka zadziała tak, a na innego inaczej, czyli nigdy nie jesteśmy pewni, jaki będzie efekt zażycia tej substancji. Prawdopodobieństwo, że człowiek który zażywa narkotyki albo dopalacze, jeden może się ochronić i uważać, że nic mu się nie stało, a drugi może zwyczajnie umrzeć. Czyli to jest po prostu loteria, gdzie stawką jest życie. Tak. Mamy wiele problemów, co wynika z ostatniego raportu NIK-u z walką z dopalaczami. Najsmutniejsze jest to, że nie myślimy o skutecznym uzbrojeniu służb w przepisy rozwiązania, czy na przykład procedura definiowania zabronionych środków, tak zwanych dopalaczy, musi polegać na wskazywaniu całych wzorów chemicznych. Nie można wskazywać rdzenia tej podstawy wspólnej dla wielu środków. To znaczy, wie pan, ja bym była za tym, żeby jednak skoncentrować się na tym rdzeniu, żeby nie definiować, nie tracić czasu na to, żeby uczynić z tej substancji nie wiadomo jak dobrze rozpoznaną substancję, ponieważ ta liczba substancji nowych, pojawiających się na rynku każdego roku jest tak ogromna, że i tak moim zdaniem nie nadążymy za ich opisem. Najlepiej byłoby po prostu uznać, że pewne grupy substancji, niezależnie od tego, ile zawierają jakiejś jednej substancji, są po prostu substancjami, które powinny być uznane za substancje odurzające, czyli narkotyki po prostu, substancje psychoaktywne. My w tej chwili próbujemy jakoś to rozdzielać, że są te narkotyki miękkie, potem, że są dopalacze. No, to są wszystko substancje psychoaktywne. Jak sama nazwa wskazuje, skoro są psychoaktywne, to działają na psychikę i nikt nie jest w stanie przewidzieć, co naprawdę tej psychice takiego, zwłaszcza młodego człowieka, zrobią, jakie szkody uczynią tak naprawdę jesteśmy bezradni zarówno od strony takiej medycznej, bo nie wiemy jak w razie czego odtruwać czy ratować życie, bo nie możemy tego zdefiniować, ale też chyba nie w tym nie w tej pogoni, wie pan, za rozwiązaniami jakimiś takimi penalizacyjnymi jest tutaj jakaś szansa. Wydaje mi się, że tutaj musimy skupić się raczej na tym, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby ludzie ich nie brali, czyli jak edukować, jak myśleć o tym, co mówić rodzicom, jak rozmawiać z młodzieżą, bo ja jestem, że tak powiem, pesymistką. Ja uważam, że my gonimy króliczka i po prostu stale szukamy rozwiązań, jak powstrzymać ten rynek, a rynek się świetnie broni, wymyśla stale coś nowego, ma tysiące sposobów, żeby tak naprawdę oszukać, zbajerować, mówiąc językiem młodzieżowym, żeby po prostu wcale się nie trzeba dzisiaj kontaktować z czarnym rynkiem, żeby narkotyki mieć, prawda? I to mówiliśmy tak było, o tym, jest i będzie. Mówiliśmy o tym, jak dopalacze mogą zadziałać. To jest przykład sprzed kilku dni. 25-latek z Włodawy usiłował zabić własne dziecko, dusił kilkumiesięcznego chłopca, bo wydawało mu się, że ma trzy głowy. To dziecko przeżyło tylko dzięki interwencji matki. Przyznał się do winy, jak mówi pani prokurator. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia mógł być pod wpływem środków odurzających, tak zwanych dopalaczy. Najprawdopodobniej, czy to widać w ośrodkach Monaru, że coraz częściej pojawiają się pacjenci uzależnieni tylko od dopalaczy, od tych nowych substancji? Tak, to bardzo mocno widać, zwłaszcza w ośrodkach młodzieżowych, gdzie na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają na terapię, którzy są jakoś tam kierowani do nas z powodu złego stanu zdrowia lub właśnie jakiegoś incydentu, który miał miejsce, oni wszyscy może nie tyle są uzależnieni, co są tak zmienieni psychicznie pod wpływem tych dopalaczy, że wymagają naprawdę poważnej, dosyć wszechstronnej terapii. To nawet już nie chodzi o to, żeby odstawić ten dopalacz, ponieważ większość ludzi, która po dopalacze sięga, zwłaszcza tych młodych, ona widzi w nich taką nieprawdopodobną okazję do bycia kimś, kim się tak normalnie w życiu codziennym nie jest, czyli przeżycia czegoś wyjątkowego. Mhm. Tak przynajmniej mówią te dzieciaki, że to jest tanie, szybkie, łatwe do zdobycia, na dodatek łatwo można powiedzieć ukryć fakt i nie ujawniać tego, że się to brało. Wystarczy posiedzieć u kolegi, gdzieś tam się oddalić od domu, żeby nie było poznać, że się w ogóle brało. Dzisiaj właściwie większość ludzi, która przyjeżdża do ośrodków młodzieżowych, miała albo tylko wyłącznie kontakt z dopalaczami, albo dopalacz był drugą, czy trzecią, czy czwartą substancją do tego, co taki młody człowiek w ogóle brał. A jeśli taki młody człowiek, bo to ciekawy wątek, odczeka, jak pani to mówi, na przykład u znajomych, u kolegi, czy po zażyciu w organizmie pozostaje ślad, tak aby na przykład rodzic miał szansę dowiedzieć się, zbadać dziecko? Nie. Rodzic właśnie bardzo małe ma szansę, musiałby gdzieś jechać do jakichś wybitnych laboratoriów, żeby pobierano właściwie krew, bo i też tego nie wiem, czy z tej krwi udałoby się wszystko ustalić. No, właśnie na tym polega ta taka ogromnie trudna sytuacja, że one są trudne do wykrycia. Wie pan, tak jak kiedyś patrzyło się w źrenicę, patrzyło się na oddech, badało ciśnienie i tak dalej, żeby stwierdzić, czy coś w organizmie jest, ewentualnie badało próbkę moczu. Tak teraz są takie substancje, dzisiaj wszystko może być tym dopalaczem, które nie dają żadnych takich efektów widocznych gołym okiem, a sama procedura ewentualnie sprawdzania jest tak skomplikowana i długa, że naprawdę już potem to nie da się tego stwierdzić, bo to z organizmu jakoś tam gdzieś pewnie albo zostaje usuwane przez sam organizm, albo się gdzieś odkłada, co trudno. To trudno mi na ten temat coś powiedzieć, bo się na tym nie znam, mówiąc szczerze. Ale wiem tylko jedno, że dzisiaj nawet domestos może być dopalaczem, bo ludzie potrafią sobie używać w taki sposób te substancje wszystkie, które mają w sobie toksynę jakąkolwiek, że naprawdę pytanie, bo słowo dopalacz jest jednak slangowe, co by o tym nie powiedzieć. I można powiedzieć, że jeżeli ja powiem, że ktoś z normalnych środków tak zwanych kosmetycznych potrafi zrobić substancję, czy potrafi tak to skombinować, żeby się odurzyć, a często prawie, że umrzeć od zatrucia, prawda, tymże środkiem, no to pytanie, jak my to wszystko mamy skontrolować? Ja akurat uważam, że pewnie potrzebne są jakieś restrykcje, potrzebne są jakieś mądre przepisy, ale nie tylko przepisy, tylko też cała procedura ich wykonywania w praktyce, bo te zawiodły, które mieliśmy, nam się wydawało, że to ogarniemy, prawda, jakoś, że spróbujemy to skontrolować. A nie dało rady. Czy biorąc pod uwagę łatwość uzależnienia się, trudność potem w leczeniu, tak zwane dopalacze są tak samo groźne jak na przykład heroina, amfetamina? To znaczy ja myślę sobie, że ja bym powiedziała, że absolutnie tak samo groźne. A nawet kto wie, czy nie groźniejsze, bo działają szybciej, nieprzewidywalnie i my już trochę wiemy, jak pomagać heroinistom, trochę wiemy, jak co się dzieje z osobami, które używają amfetaminy, natomiast zupełnie nie wiemy, co robić i na przykład mogę powiedzieć z własnego podwórka, bo ja prowadzę ośrodek dla dzieci i młodzieży, że moja kadra, czyli 16-osobowy zespół terapeutów, za każdym razem, kiedy przyjeżdża taka osoba, zastanawiamy się, jakie to są te objawy, które tutaj produkuje nam w tej chwili młody człowiek. I czasem nie wiemy, jak się za nie zabrać, zwyczajnie mówiąc. Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka Dobrze, minut dosłownie. Dziękuję, bardzo dziękuję. 19 minut do 13. Program trzeci. Czy z handlem dopalaczami można sobie poradzić? 7 trójek na początku. 22. We can get through this. Doesn't matter what I say, even if I fail control. I know you're gonna take it all. Throw the pictures off the wall. You don't care how hard they fall. Say that you're alone, but not romantic. Take this for granted. Doesn't matter what I say. Coraz więcej, proszę państwa, głosów tego typu. Słuchacz napisał, kto w Holandii słyszał o czymś takim jak dopalacze. Trzeba zalegalizować marihuanę. Tania ogólnodostępna sprawi, że nikt po dopalacze nie sięgnie. 18 minut do 13. Za, a nawet przeciw. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Cieszę się, panie Kubo, się dodzwoniłem w końcu. Mm-hmm. Moja ulubiona audycja. Najważniejszy temat. Można walczyć. Zalegalizować marihuanę, tak jak to wszyscy potwierdzają. Jest to nieszkodliwe. Rozmawiałem sam z synem i prosiłem go, żeby szczerze porozmawiać na temat, żeby po prostu tylko powiedziałem, żeby też dopalaczy w żadnym wypadku nie ruszał. Przyznał, że nigdy dopalaczy nie ruszają, aczkolwiek jak nie ma trawki, to dealerzy proponują dopalacze. Taka jest prawda. Pan Wiktor. To ja wiem. Mm-hmm. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Wiktor odwołuje się i w zasadzie powtarza pomysł pana Piotra, który zadzwonił na początku programu. Myślę, że trzeba potraktować dopalacze jak leki. Firma farmaceutyczna musi zarejestrować leki, a wcześniej przeprowadzić szereg badań, żeby móc go sprzedawać. To, co nie jest zarejestrowane, musimy uznać za truciznę nielegalną. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry. Pierwszy raz dodzwoniłem się do trójki, także jestem w szoku. Pozdrawiam słuchaczy, audycję bardzo często. Fanfary, konfetti za chwilę. Tak, oczywiście. W temacie zgadzam się z przedmówcami, którzy mówili, że prawdopodobnie marihuanę trzeba było w jakiś sposób zalegalizować, ponieważ no i tak będą ludzie, którzy będą brali po prostu jakieś formy narkotyków. A z dopalaczami może można byłoby zrobić po prostu pod kątem takim finansowym, to znaczy każdy, kto, u którego stwierdzono po prostu takie substancje psychoaktywne w organizmie, jak gdyby z automatu traci prawo do opieki, do świadczeń medycznych, do hospitalizacji, co skutkowałoby tym, że po prostu po pobycie w jakimś szpitalu no dostałby pewnie fakturę do zapłacenia. Mm-hmm. To może podobnie... to też jest sposób. Przynajmniej podobne... no, część pewnie by nie sięgnęła po to, nie ze względów finansowych. Podobny pomysł ma piszący pan Zdzisław. Proponuje, aby ludziom świadomie zażywającym wszelkiego rodzaju dopalacze wystawiać rachunek za późniejsze leczenie. Nie widzę powodu, żeby wydawać społeczne pieniądze na wątpliwą frajdę dla kilku idiotów. Pan Damian. Panie Damianie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, Ten temat jest chory, nie? Bo po prostu przez te lat ludzie próbują jakoś zrealizować tę marihuanę, jednak się nie da. Czy to myślałem jakieś dopalacze. A chyba, że mnie trzeba walczyć, bo nawet jeśli się walczy dopalacze, a ktoś będzie chciał użyć czegoś, to nawet kleju się na wącha. Taka jest prawda, czy jest legalny i może tego kupić w sklepie. A niezalegalizowana marihuana to też jest problem, że młodzież też postrzegane jest jak bandyci, tak? Będzie chciał sobie chłopak swojej rejestracji, która ostatnie badania jakieś pokazują, że potrafi leczyć nawet raka. To czemu? Co w tym jest złego? Tu jakaś macia rządzi i nie może tego zalegalizować? Za kwadrans 13. Pozdrawiam pana Tomasz Białas, Główny Inspektorat Sanitarny. Główny Inspektorat Sanitarny robił takie badanie wśród młodzieży. Wyszło nam, że około 10% młodych Polaków, gimnazjalistów i ponadgimnazjalistów ma za sobą inicjację dopalaczową. To jest oczywiście mniej niż używanie alkoholu, mniej niż używanie tytoniu, mniej niż używanie na przykład marihuany. Tym niemniej to jest bardzo duża ilość. Badania europejskie od kilku lat prowadzone pokazują tendencję wzrostową. Czyli jeśli w 2011 roku 5% młodych Europejczyków przyznawało się do używania tych środków, to 3 lata później już było 8%, a w tym roku będzie nowa edycja tego badania i sam jestem ciekaw, w jaki sposób to rośnie. Jeśli chodzi o Polaków, to muszę powiedzieć, że od 2011 roku ten wskaźnik był na poziomie 9% i pozostał na poziomie 9% po 3 latach. To znaczy, że różne działania różnych służb państwa spowodowały, że nie było takiej tendencji wzrostowej i tutaj nie mogę powiedzieć, że tendencja w używaniu dopalaczy jest tendencją wzrostową, bo nawet dane dotyczące zatruć, takie apogeum mieliśmy w 2015 roku, gdzie około 7400 zatruć odnotowaliśmy w skali kraju. W dalszym ciągu około 300 zatruć notujemy w skali miesiąca w Polsce. Tym niemniej mam wrażenie, że to powoli zaczyna spadać. Za 14 minut 13. Ważny list od pana Romana. Problem dotyczy konstrukcji ustawy. Kiedyś na listę stanowiącą załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wpisano 4-MMC. To jest mefedron, ale już izomer 3-MMC, nie, po jakimś czasie wpisano 3-MMC, ale jeszcze istnieje 2-MMC. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii powinny być po prostu zapis związki o strukturze i jego izomery. Inaczej zawsze przegramy tę wojnę. Poza tym ustawa traktuje tak zwane dopalacze bardzo łagodnie, konkluduje pan Roman. Pani Agnieszko, witam. Krótko proszę, halo? Dzień dobry, krótko. Dzień dobry. Mój 16-letni syn doskonale radzi sobie z chemią i wy z chemią nie wygracie, my z chemią nie wygramy, dlatego że dzieciaki zawsze coś zmajstrują i coś zrobią, a jest łatwość niesamowita w dostępie jakichkolwiek substancji. Po prostu możemy tylko wygrać w ten sposób, że będziemy uczyć nasze dzieci, że się czegoś takiego nie używa, nie stosuje, że narkotyki nie dają szczęścia i nie będziemy wywierać na nich presji, że muszą być zawsze najlepsi, najwspanialsi i realizować wszystkie nasze marzenia. Mm. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję programu i apeluję o jego wydłużenie o kolejną godzinę. Nie tylko dzisiaj, tylko codziennie. A wracając do tematu, trochę nie wyciągamy wniosków z poprzednich lat i przykładów, bo kiedyś było podobnie z alkoholem, próbowano walczyć w czasach minionych i wprowadzać pewne ograniczenia, to ludzie sobie radzili i w parnikach pędzili to, co się dało, tak? Myślę, że tutaj z tą chemią i dopalaczami jest tak samo. Marihuana pod kontrolą państwa, z akcyzą, podatkami. Wiadomo, że gdzieś tam naturalna, prawdziwa, też nie to, co po rynku gdzieś tam w tym bocznym chodzi. No i to, co pani powiedziała przede mną, jednak edukacja i jeszcze raz edukacja. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Elżbieta jeszcze, krótko, halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam panią. Parę miesięcy temu był w Trójce wieczorem, w nocy, w zasadzie program też o problemie narkomanii i o dopalaczach i tam wyraźnie było powiedziane, że nie straszenie filmami, jakie to jest złe, ale profilaktyka pod tytułem słuchajmy nasze dzieci, rozmawiajmy z nimi, tak jak pani Agnieszka wcześniej powiedziała, nie wymagajmy od nich zbyt wiele, po prostu je kochajmy i patrzmy, co robią. Pozdrawiam, dziękuję. Agata Kwiatkowska, Fundacja Edukacji Społecznej. Walkę z dopalaczami możemy wygrać tylko i wyłącznie przez racjonalną politykę narkotykową. Czyli politykę narkotykową, która jest oparta na dowodach naukowych płynących ze zdrowia publicznego, nie na przekonaniach czy jakichś takich mitach związanych z narkotykami, dlatego że nie uda nam się tego rynku zniszczyć, nagle go jakoś tak zamknąć i sprawić, że dopalacze znikną, bo to się nie zadzieje. Żeby rynek dopalaczy nam się zaczął wypalać, wygaszać, musimy zmienić swoje podejście w ogóle do polityki narkotykowej i przede wszystkim zastanowić się nad prawem, które jest bardzo restrykcyjne w Polsce i prowadzi do tego, że po prostu szczególnie młodzi ludzie, którzy boją się konsekwencji na przykład używania marihuany, za którą grozi im 3 lata więzienia, decydują się na syntetyczne kanabinoidy, które są szalenie niebezpieczne i mogą na zawsze wywołać konsekwencje na ich zdrowiu, a czasami nawet być niebezpieczne dla ich życia. 10 minut pozostało do 13. Raz jeszcze na antenie. Pani Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar, witam. Słyszymy się i po raz pierwszy dziś na antenie pan Radosław Kujawiński, pełniący obowiązki dyrektora delegatury NIK-u we Wrocławiu. Mam nadzieję, że to połączenie za chwilę. Dziś na pytanie, czy z handlem dopalaczami można sobie poradzić, 67% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 33%, że nie. Pan Radosław Kujawiński, słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, słyszymy się. Bardzo mi miło. Panie dyrektorze, w opisie raportu NIK-u znalazłem taki wątek, zastanawiam się, co to znaczy, że ustawowo przypisane obowiązki policji i służby celnej nie upoważniają tych służb do działań związanych z dopalaczami. Właściwie chodzi o to, że policja i służba celna wykonywały zadania w zakresie przeciwdziałania dopalaczy jedynie przy okazji. Tutaj główne obowiązki w tym zakresie zostały powierzone, tak jak już tutaj jakby zostało powiedziane przez pana prezesa Kwiatkowskiego i w cytatach z naszego raportu. Główne obowiązki wykonywała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wszystko, co robiła policja albo służba celna, robiły właściwie tylko na podstawie porozumienia z Państwową Inspekcją Sanitarną i niejako przy okazji prowadzonych działań. Jeżeli policja coś ujawniła i okazywało się, że to są dopalacze, a nie narkotyki, przekazywano materiały do sanepidu celem prowadzenia postępowań administracyjnych i już wydawania decyzji i nakładania kar finansowych. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Organy ścigania podjęły próbę karnego przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy, wykorzystując dla tego celu artykuł 165 kodeksu karnego. To jest artykuł, który mówi o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez m.in. wprowadzenie dla obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Rozumiem, ale skoro jesteśmy przy tym wątku, przepraszam, że przerywam. Proszę bardzo. Czy nie prościej byłoby po prostu zmienić ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, tak by na przykład produkcja środka, tak zwanego środka zastępczego, podlegała odpowiedzialności karnej? Zdecydowanie tak i to też jest w naszych rekomendacjach, które wynikają z wyników kontroli. Nasza rekomendacja jest jasna. Lepiej zmienić prawo w ten sposób, żeby wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i przywóz na teren Rzeczpospolitej dopalaczy był ścigany karnie, a nie administracyjnie, jak ma to miejsce obecnie. Jolanta Łazuga-Koczurowska, co pani na taki pomysł, na taką zmianę w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii? Wydaje mi się, że to jest niezły pomysł, ponieważ wprowadzałby dosyć jasne regulacje, co jest zabronione, a co nie. Chociaż tak jak mówiłam w tej pierwszej części, nie wierzę, że jakikolwiek zapisy prawa uregulują w ogóle sam problem jako taki, ponieważ z tego, co ja wiem, to handlarze czy ludzie, którzy i trudnią się tym biznesem narkotykowym, szukają takich obejść i takich sposobów, żeby dostarczać narkotyki na rynek, że nie wiem, czy za tym prawo nadąży. No niemniej jednak nie możemy zostać zupełnie pozostawać bezradni, więc lepiej mieć taki zapis, że produkcja narkotyków jest zabroniona, zakazana. Wtedy przynajmniej policja dostanie do ręki jakieś narzędzie. No mam nadzieję, że ustawodawca słucha i by wszystko przed i by tymi, którzy mam nadzieję podejmą inicjatywę ustawodawczą. Panie dyrektorze, czy zdarzyło się, że dopalacze zwracane były właścicielom, bo karany jest przecież handel substancjami, a nie posiadaniem? Zostały w toku kontroli stwierdzone takie przypadki, natomiast dotyczyło to przypadków, w których okazywało się, że zabezpieczone dopalacze nie są narkotykami i nie powinny być ścigane ich posiadanie przez policję. I w takich przypadkach policja niekiedy zwracała te dopalacze, zamiast przekazać je do sanepidu, zwracała je osobom, w których posiadaniu przed zabezpieczeniem te dopalacze były. Fantastycznie. No tak wygląda, proszę Państwa, walka w Polsce z dopalaczami. Pani Jolanta Łazuga, czy edukacja, bo ten wątek przewijał się także w rozmowie ze słuchaczami, w listach od słuchaczy. Czy edukacja prowadzona wśród młodzieży rzeczywiście przynosi rezultaty? Czy ma sens? Trzeba trafić do bardzo młodych ludzi, ponieważ z badań wynika, że już 13-14-latkowie mają po raz pierwszy kontakt z tak zwanymi dopalaczami. Uważam, można powiedzieć w sposób zdecydowany, że ta edukacja musi być najpierw kierowana do dorosłych, do rodziców, do nauczycieli. Dzieci są podatne na różne wpływy. To my odpowiadamy za nasze dzieci. My uważamy, że dzieci mamy przeszkolić, wyedukować i nie wiadomo jak pozwolić tym dzieciom zrozumieć, że coś jest szkodliwego. To my musimy mieć taką wiedzę. To my musimy wykazać całą swoją dobrą wolę w tak zwanej opiece, trosce, kontroli i większej ilości czasu poświęconego na to, żeby z dzieciakami być w taki sposób, żeby one wiedziały, co wolno, a co nie wolno. Sama edukacja dzieci i młodzieży nic nie da, nigdy nie dawała i zawsze ta profilaktyka kulała niezależnie od tego, jakie to były narkotyki. Dzisiaj boimy się tych dopalaczy, w związku z tym rodzice powinni się zmobilizować, dorośli, żeby i rodzice, nauczyciele, opiekunowie i tak dalej, żeby nabyć takiej wiedzy, co robić i takiej wiedzy o tych środkach i takiej wiedzy o tym zachowaniu dziecka w ogóle, nie o narkotykach samych, tylko o tak zwanej wychowawczych sposobach radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dziecko sprawia pewne kłopoty lub robi coś, co nas niepokoi. Ja będę optowała za takim rozwiązaniem, ponieważ w to wierzę, że wtedy mamy jakąś szansę. Minuta nam pozostała, panie dyrektorze. Mamy katalog, ten wątek pojawił się wielokrotnie, katalog substancji zabronionych. Okazuje się, że ten sposób walki, czy też zbierania tych substancji psychoaktywnych, porządkowania, to jest obraz nędzy i rozpaczy, bo te środki są bardzo szczegółowo opisywane. Może za dużo tych szczegółów? Rzeczywiście, tutaj jeżeli chodzi o ten katalog, wyniki naszej kontroli wskazują, że on się nie sprawdza, natomiast taki model został przyjęty. Te rekomendacje, o których już tutaj licznie mówiliśmy i głosy w dyskusji, które się pojawiały, czyli rozwiązania polegające na tym, żeby wprowadzać nieokreśloną substancję, ale też substancję albo o podobnym działaniu, albo sole, estry, izomery, czyli pochodne danych substancji, na pewno jest rozwiązaniem lepszym, takim, które będzie pozwalało z wyprzedzeniem wychwytywać nowe pojawiające się substancje. Obecnie, jeżeli wpiszemy coś do katalogu, bardzo szybko można opracować nową substancję, która już w katalogu jej oczywiście nie ma i wtedy obrót taką substancją nie jest nielegalny w świetle obowiązującego prawa. Jolanta Łazuga Koczurowska, Monar, pan dyrektor Radosław Kujawiński, NIK, delegatura NIK-u we Wrocławiu. Dziękuję Państwu za spotkanie. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję również. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange Światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 i S8 Plus. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Polska! Biało-czerwona! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Młokosie, gdy dziewczyna zerwie, nie łkaj, lecz przekąś owoc w przerwie i śmiej się na głos. Ha, ha, rany! Owoc jak związek, świeżo zerwany. Bo na ryneczek Lidla owoce i warzywa są dostarczane codziennie. Teraz super okazja. Brzoskwinie ciasteczkowe tylko 4,99 za kilogram, a polskie szparagi zielone jedynie 4,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mamo, koma!